أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون صدق اللہ العظیم قیل ادخل الجنہ کہا گیا اس آدمی کو یعنی حبیب بن اسماعیل نجار کو کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. وہ جب داخل ہو گیا کر دیا گیا جنت میں تو کہنے لگا یا لیتنی قومی یعلمون کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ہم نے ان انتاقیہ والوں کے اوپر اس بندے کی شہادت کے بعد آسمانوں سے کوئی لشکر ان کو عذاب دینے کے لیے نازل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس طرح کا لشکر نازل کرنے کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ بس ان کے عذاب کے لیے یہ طے ہوا کہ ایک فرشتہ چیخ لگائے گا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ جیسے اس فرشتے نے چیخ لگائی تو یہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو گئے. یا حسرتن علی العباد ایسے بندوں کے اوپر بہت افسوس ہے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا تو یہ لوگ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے بستی والوں کو ہلاک کیا ان کے ضد و عناد کی وجہ سے انہم الیہم لا یرجعون کہ یہ ان کی طرف لوٹ کے نہیں جاتے ان علاقوں کو دیکھتے نہیں ہیں. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے سامنے اکٹھے کر کے حاضر کر دیے جائیں گے میدان حشر. کل بات ہو رہی تھی کہ جب وہ تین پیغمبر آئے انتاقیہ والوں کے پاس تو لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا جیسے کہ عام دستور ہے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ شخص جو حبیب نجار مسلمان ہو چکا تھا اور ان پیغمبروں کی یہ واضح معجزہ اور کرامت یوں دیکھی تھی کہ ان کی دعا کی برکت سے اس بندے کی مرض درست ہو گئی تھی شفا پا گیا تھا جزوم مرض میں یہ مبتلا تھا حبیب نجار یہ کونے میں رہ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ پیغمبروں کی بات نہیں مان رہے تو یہ اس شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو سمجھانے لگا کہ ان پیغمبروں کی بات کو مانو یہ تمہارے مخلص ہیں خیر خواہ ہیں ہدایت یافتہ ہیں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں. جا من اقصی المدینہ تھے رجل یسا قال یا قوم اتبعوا المرسلین یہ حبیب نجار یہ بہت اونچا بزرگ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ہیں جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے آپ کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے پہلے انہیں جو اپنی کتابوں میں بشارت سمجھ میں آئی نبی آخر الزمان کی تو انہوں نے اپنے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ایک شخص ہے طبع اکبر جس کا واقعہ سورہ قاف میں ہے طبع اکبر یہ طبع اکبر وہ شخص ہے یہودی مذہب کا آدمی ہے یہ اپنے ساتھ 400-500 راہبوں کے ساتھ مکہ کا سفر کرتا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن 400-500 اس کے پاس راہب ہیں, یعنی یہودی مذہب کے بڑے عالم, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. یہ شام سے مکہ کا سفر کرتا ہے زیارت کا, پھر جب واپس جاتا ہے تو واپس راستہ جو مکہ سے شام کا ہے وہ مدینہ کی طرف سے ہی ہے. مدینہ میں جب یہ ٹھہرا تو اس کو اپنی کتابوں کے حوالے سے وہ جو سات علماء راہب تھے انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ ہماری کتاب کے حوالہ جات اور نشانیوں کے لحاظ سے, جو ہماری کتاب توریت کے اندر باتیں موجود ہیں, تو یہ علاقہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے. یہ بادشاہ جو ان راہبوں کے ساتھ تھا جس کا نام طبہ اکبر ہے, اصل میں طبہ کئی بادشاہ ہیں, طبہ اکبر نے پھر کیا کیا کہ ایک وہاں جگہ خریدی, مکان جو انہیں اچھا لگا, اور خریدنے کے بعد اس نے ایک رکا لکھا کہ یہ مکان میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا ہے, لوگ جو اس میں رہیں گے وہ امانتاً عاریتاً اس مکان میں رہیں گے اس کی حفاظت کی غرض سے. جب یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آ جائیں گے تو یہ مکان ان کے حوالے کر دیا جائے گا, اور میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں میں ایمان لاتا ہوں. تو ایک یہ طبہ اکبر ہے جس نے صدیاں پہلے نبی آخر الزمان پر ایمان لایا ہے, اور ایک یہ حبیب بن اسماعیل نجار ہے جس کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا ذکر ہوا تو اس نے ایمان کا اعلان کیا ہے, جو یہ شہید ہوا. اور تیسرا ورقہ بن نوفل ہے. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دار تھا. آپ جب پریشان ہوئے تھے اس طرح کا کوئی منظر غار حرا میں دیکھ کے, تو آپ نے گھر میں بتایا, پھر حضرت خدیجہ اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک عن قریب نبوت عطا کرنے والے ہیں, یہ علامات کتابوں میں جو لکھی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ظاہر ہوئی ہیں, اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب قوم آپ کو آپ کے مکہ علاقے سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کر سکوں. تو آپ یہاں حیران ہو گئے کہ میری قوم مجھے صادق امین کہتی ہے, مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو ورقہ بن نوفل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی, تو یہ جو طبہ کی بات بتا رہا ہوں مختصر بات کہ جب آپ قبا مقام میں چند دن ٹھہرے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے, سب نے آپ کی اونٹنی کو پکڑنا چاہا اور اپنے گھر لے جانا چاہا. انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کے اپنے گھر لے جانا چاہا. ہر کوئی یہ سعادت سمجھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے. آپ نے فرمایا کہ دعوها فإنها مأمورة, اونٹنی کی رسی کو پکڑ کے اپنے گھر لے جانے کی کوشش نہ کرو, چھوڑ دو اس کی رسی کو, یہ اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں اس نے رکنا ہے وہیں رکے گی, اس کو حکم ہے. چنانچہ اونٹنی جو ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سین میں رکی, خود بخود بیٹھ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے, اور یہ وہی گھر تھا جو حضرت ایوب انصاری کے پاس دو منزلہ گھر تھا, یہ وہی گھر تھا جو طبہ اکبر نے خرید کر وقف نامہ اس کا لکھ دیا تھا, اسی کے ساتھ مسجد نبوی بنی وغیرہ. اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ قسطنطنیہ میں ہے, اب بھی اس کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی ترکی میں تو لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتے ہیں اور مشترکہ طور پر اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں. جیسے یہ کیا جاتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے, یہ اب تک کرامت یہ ان کے قبر کی وغیرہ ہے. تو میں طبہ اکبر, یعنی تین لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے آپ کے نبوت سے پہلے, انہیں اپنی کتابوں میں جو بشارت پتہ چلی, طبہ اکبر, حبیب نجار اور ورقہ بن نوفل. تو یہ شخص ہے حبیب نجار جو دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ ان پیغمبروں کی بات کو مانو, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں, تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ بڑا نیک آ گیا, یہ مذہب کو بدلنے والا آ گیا. لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا, جس کے ہاتھ میں جو آیا, کسی نے لاتے ماری, مکہ مارا, کسی نے پتھر مارے, کسی نے کیا مارا, یہ شخص شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہ حکم سنایا گیا, قیل ادخل الجنہ, فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو بتا دو کہ تمہارا مقام جنت ہے اور تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. اس کو جب جنت میں داخل کیا گیا, اب یہ عالم برزخ ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار, کہ جب انسان نیک ہے تو اس کا عالم برزخ بھی جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. قیل ادخل الجنہ, یہ بات بھی ہے کہ اس کی قبر جنت کا حصہ عالم برزخ بنا دیا گیا. یا یہ قیل ادخل الجنہ میں یہ بات ہے کہ اس شخص کو اس کا اصلی مقام دکھا دیا گیا ہے کہ تمہارا مقام اب تو روضۃ من ریاض الجنہ, عالم برزخ تمہارا یہ ہے, لیکن تمہارا مقام جنت الفردوس ہے, تم نے دین کے خاطر شہادت حاصل کی ہے. یہ شخص جب اس کو جنت دکھائی گئی یا جنت میں داخل کیا گیا یا اس کو اس کے روضۃ من ریاض الجنہ بنایا گیا, تو یہ شخص کیا کہتا ہے, یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میرے پیچھے جو میری قوم ہے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا, ان کو میری حالت کا پتہ چل جاتا کہ مجھے تو انہوں نے مار دیا, میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے مکرم بنا دیا, من المقربین, وجعلنی من المقربین, مجھے عزت مندوں میں شامل کر لیا اللہ پاک نے, ایک تھوڑی سی میری یہ نیکی کہ اسلام کی خاطر مجھے شہید کیا گیا, تو کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا جو مسلک اور مذہب تھا کہ ان پیغمبروں پر میں نے ایمان لایا, ان کی بات مانی, اللہ نے مجھے اتنا اکرام دیا ہے, کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے وہ بھی ان پیغمبروں کی بات کو مان لے اور یہ احساس وہ حاصل کر لے. جب قوم اس کو مار رہی تھی تو یہ اس وقت ساتھ یہ کہتے تھے اللہم اہد قومی, اللہم اہد قومی, لوگ مارتے ہیں پتھر مکے اور ڈنڈے اور یہ ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی, اللہم اہد قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. وہ سمجھتے نہیں مجھے مار رہے ہیں, میں حق پر ہوں, انہیں سمجھ نہیں ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کہ لوگوں نے مار دیا, شہید کر دیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, اور پھر بھی اس کے بعد اپنی قوم کی ہدایت کی فکر ہے کہ کاش کہ ان کو پتہ چل جائے. یہ انسان کے نیک ہونے کی کوالٹی ہے. اور آج کل کوالٹی کیا ہے, ذرا سی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو پہلی بد دعا ان کے لیے نکلتی, یہ نہیں پتا بد دعا ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی, لیکن اس نے تو اپنا حق ادا کر دینا ہے. ذرا سی کوئی تکلیف ہے, دنیاوی ہے یا دین ہے, فوراً وہ بد دعا کی شکل بن جاتی ہے. ایسے جلدی بد دعا نہیں دینی چاہیے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. صبر اصل چیز ہے زندگی گزارنے کا, خواہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو, اخروی لحاظ سے ہو. زندگی گزارنے کا کامیاب ترین وظیفہ وہ صبر ہے. ہر پہلو میں انسان صبر کرے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ چند دن پریشانی ہوتی ہے, بے شکری نہیں ہوتی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون, جب اسے جنت میں داخل کیا گیا کہنے لگا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی, وجعلنی من المکرمین, اور اللہ نے مجھے عزت مندوں میں سے شمار کر دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انطاقیہ کے اوپر جو عذاب بھیجا تو کوئی آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر کو فوج کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہمیں کوئی ایسی مجبوری تھی, بس ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تم چیخ لگاؤ, اس نے چیخ لگائی, فیضا ہم خامدون, کہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو گئے. خامد اصل میں خمدہ, یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ لکڑی کو آگ لگاتا ہے اور آگ لگنے کے بعد جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھر راگ رہ جاتی ہے پیچھے, وہ ٹھنڈی ہوتی ہے راگ, تو خامد خمدہ اس کو کہتے ہیں جب راگ ٹھنڈی ہو جائے. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چیخ کا عذاب آیا, ان کے دل پھٹ گئے اور پھر اس کے بعد ان کے علاقے کو آگ لگ گئی اور آگ کے بعد یہ سارے پھر جل جل گئے, ختم ہو گئے, خامد گئے. فرمایا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, ایسے بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا جو ان کو سیدھا راستہ دکھا رہا تھا تو لوگ اس پیغمبر کی استہزاء کرتے تھے, مذاق بات نہ ماننا بھی استضاء ہے اور مزید عملاً بھی استضاء کرتے تھے. کوئی ساحر کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی کہتا ہے پرانے مذہب کی غلط باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہٹا رہے ہیں ہمیں. یہ اس طرح کی فضول باتیں استضاعی ہے. فرمایا الم یروا کما ہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. یہ مشرکین مکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں, چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ جہاں سے یہ گزرتے ہیں وہاں ان بستی والوں کو قوم ثبوت قوم عاد یہی راستہ ہے جو شام کی طرف جاتا ہے, ان کو کیوں ہم نے ہلاک کر دیا, ان کی غلطی کیا تھی. یہ سوچے تو صحیح, تو وہی غلطی یہ خود کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے. فرمایا ان کل لما جمیع لدینا محضرون, سارے کے سارے لوگ ہاں ہمارے ماننے والے ہیں, وفادار ہیں, ہمارے ساتھ ان کی صلح ہے, ہم نے ان کی مغفرت کر دی. یا ہمارے باغی اور کافر ہیں کہ جنہوں نے ہمارے انبیاء کی استہزاء کی, سارے کے سارے لوگوں نے ہمارے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے. اللہ سمجھ نصیب.